Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın, merhaba Ali Bey. İyi haftalar. Geçmiş bayramınız da kutlu olsun. Evet. Teşekkür ederim, ben de herkesin bayramını kutlayayım. Evet, şimdi... Üzerinde bir problem yok değil mi? Çünkü... Hayır, yok yani. Fazla... Normal geliyor yani. Evet. Bugün gene biraz koalisyon meselelerini, onları size devrettik zaten. Biz konuşmuyoruz, sizin program gelince konuşuyoruz. Öyle mi? Evet. Yani nafile turlar vaziyeti diyorsun. Evet, bizim bir arkadaşımız beni sürekli, ya bu iklim meselesini tamamen sana devrettik, biz rahatladık diyor. Biz de koalisyon meselesini size bırakarak bu işi halledelim diyoruz. Ya Ankara'da bulunmak tabii bu tür gelişmelerin içinde yaşamak demek ağırlıklı olarak. Bayram da zaten yine bu tür koalisyon elenseleriyle geçti. Ve bu hafta içerisinde şekillenmeler söz konusu olabilecek. Çünkü bildiğim kadarıyla Ağustos'un 20'lerinin 23 Ağustos'a kadar filan kurulmazsa Cumhurbaşkanı'nın oluşturacağı bir hükümette seçime gitme durumuyla karşı karşıya kalabiliyor Türkiye. Ama yani daha önceki haftalarda da 8 Haziran'dan bu yana konuşmalarımızda ortada dile getirdiğimiz konular. Yani Türkiye'de sistemin işleyişinde bir sorun yaşıyoruz. Yani 2007 yılında yaşanan bunalım sonrasında Cumhurbaşkanlığının halk tarafından seçilmesi hükmü getirildiğinden beri, ki o zaman bu konu yeterince konuşulup irdelenmemişti. Yani 2014 yılının 10 Ağustos'unda Türkiye bir seçime gitti ve Cumhurbaşkanı'nın direkt meclis üzerinden değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinden değil, tabandan, halk tarafından seçildi. Bu kötü bir şey miydi? Yani genel olarak baktığımızda yani demokrasinin tabana yaygınlaşması açısından önemli bir şeydi. Ama memleketin idare ediş tarzını alt üst etti. Çünkü gerçekten bugün Türkiye'de işte yürütme gücünde karşılaştığımız manzara sistemi tıkıyor. Dolayısıyla koalisyon görüşmelerinin bir parçası, önemli, asal bir parçası olarak Erdoğan karşımıza çıkıyor. Ki bu sürece nasıl geldiğimizi kısaca bir hatırlatmakta fayda var. 2007 yılında Ahmet Necdet Sezer'in görev süresi bitimi sonrasında Türkiye'deki güçler dengesinde, o günkü yapıda seküler Kemalist güçler Abdullah Gül'ün, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayının seçilmesini bir şekilde engellediler. Onun detayına girmek istemiyorum. İşte o dönemin parlamentosunda seçim yapma imkanı kalmayınca iki şey gündeme geldi. Biri erken seçim, ki Mayıs'tı bu 2007'nin. Bir de o günün şartlarında halk tarafından Cumhurbaşkanı'nın seçilmesinin ilişkin bir anayasa değişikliği. Bunu da o zamanki Cumhurbaşkanı iade etti ve sonuçta halk oylamasına gitti bu Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine ilişkin değişiklikler. Temmuz'da seçimler oldu. Büyük bir çoğunlukla Adalet ve Kalkınma Partisi kazandı. Ama mecliste işte Abdullah Gül seçildi, ama bu madde değişikliği de, anayasa değişikliği o sunuldu Ekim ayında, 2007 Ekim ayında. Ve o zaman işte 5+5 ve Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi meselesi gündeme geldi. Yani o dönemde bu konu yeterince tartışılmadı. Meseleyi çözmeye dönük bir adım olarak, yani hatta demokratik bir adım gibi gündeme getirildi. Ve o katılımı da çok düşük bir referandumdur. Cumhurbaşkanı'na halk mı seçsin %60'lık falan bir katılım vardı bildiğim kadarıyla, daha belki evet, daha dolu. Evet. Dolayısıyla bir 2014 yılında Abdullah Gül'ün seçim şansı, ikinci bir şansla tanınmadı ona. O da bir iktidar partisi operasyonu olarak karşımıza çıktı. Ve 2014'te tarihimizde anayasa değişiklikleri sonrasında genelde başka cumhurbaşkanları bir halk oylamasına sunulur. Burada farklı bir şekilde Cumhurbaşkanı halkın seçeceği bir seçimle, seçim kanununda da buna ilişkin değişiklikler yapıldı. Ve 2014'te biz bir cumhurbaşkanı seçtik halk tarafından. Tabii bu 2014'ün arifesinde, bu 2007 ile 2014 arasında Türkiye'de köprülerin altından çok sular aktı. Başlıklarla bir Roboski olayı yaşadık. Yani bir katliam yaşandı. Bir gezi olayları yaşandı ki işte 3,5 ay süre içerisinde 5 milyon insan meydanlara, sokaklara döküldü ve kendi hayatlarına karışan bir iktidarı protesto ettiler. Evet, belki de muhtemelen de Türkiye tarihinin gördüğü en kitlesel geniş çaplı kitlesel bir de kendiliğinden gelişen. Evet. İdi. Onlarca insan öldü, yaralandı, yüzlercesi tutuklandı, gözaltına alındı. Davaları hala devam eden bir durum. Yani iktidarla geniş toplumsal kesimler arasında bir kutuplaşma ve polarizasyon başladı. Ve malum büyük bir yolsuzluk dalgasıyla karşı karşıya kaldı Türkiye. Tapelerle. Ve bu yolsuzluk dalgası bugünkü Cumhurbaşkanı ve çevresi ile birlikte aklanmadan bugüne geldi. Bu arada ne oldu? Türkiye'de yürütmenin gücü önemli ölçüde artırıldı ve yargıç teminatı ortadan kalktı ve yargıda inanılmaz düzenlemeler yapıldı ve adeta kuvvetler ayrılığı eleştirdiğimiz, yetersiz bulduğumuz Türkiye demokrasisindeki kuvvetler ayrıldığı ortadan kaldırılmaya çalışıldı ve özellikle yargı başta da inanılmaz bir operasyonu başladı. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu, yüksek yargı organları, anayasa mahkemesi gibi. Ve sulh ceza hakimliklerinin tesisi gibi, evet, tamamen anayasaya aykırı oldu. Söylenen belli başlı bütün hukukçuların hemfikir oldukları bir konu bu da. Sulh ceza hakimliklerinin, evet, hukukun yani genel ilkelerine ve anayasaya aykırı oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı sorumlularının hukuk karşısındaki sorumlulukları ortadan kalktı. Pek çok yürütme gücünün keskinleştirildi. Yasaklar, internet yasakları vesaire sıraladığımızda çok otoriter bir rejime doğru Türkiye adım attı ki bu rejimin kurulmasına dönük düzenlemeler bugün hala geçerlidir. Ve biz başkanlık sistemi tartışmasını Türkiye'nin gündemine daha kuvvetlice geldiğini, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halk tarafından seçilmesinden sonra bu mesele daha da arttırılarak gündeme geldi ve otoriterleşme ve yolsuzluk dosyalarının kapatılması gibi bütün Türkiye'de AKP dönemindeki yolsuzluk dosyaları bir cemaatin sırtına yüklendi. Yüklenerek geçiştirilmeye çalıştı ve bu çerçevede de yargı dümdüz edildi. İstihbarat devleti kurgulandı ve hala bu kurgulanan düzenlemeler geçerli. Ve bu senenin genel seçimlerine geldik. Genel seçimlerde Cumhurbaşkanı bir partinin, daha önceki partisinin devamı olarak karşımıza çıktı ve meydanlarda görüldü. Bu anlamda bir anayasanın kendisine işaret etmediği pek çok alanda nüfuz ettiğini görüyoruz. Ama bunun karşılığı bir yaptırım gücü anayasada düzenlenmiş değil. Ve kendisinin halkın seçmesinin otomatikman bir başkanlık, yarı başkanlık sistemine geçtiği anlamına gelen bir yaklaşım sergiledi. Zaten kuvvetler ayrılığı ilkesinde inanmıyordu Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla bütün bu merkezileşmiş, otoriterleşmiş bir düzenlemeler silsilesiyle bu seçimlere kadar geldik. Ve Cumhurbaşkanı her şeyin içinde Dolayısıyla bugün 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çoğunluğu elde edememesi, ki pek çok yetkililisine göre de bu Cumhurbaşkanı'nın meydanlara çıkmasından kaynaklandığı diye düşünülüyor. Türkiye'de bir rejim sorunu ortaya çıktı. Yani ortada bir Cumhurbaşkanı var. Bu Cumhurbaşkanı evet halkın seçimiyle demokratik gibi gözükmesine rağmen bunun karşısında bir denge denetleme falan mekanizması yok ortada. Yani karışabiliyor. Her şeyin içinde yer alabiliyor. Mesela çok rahat bayramda skandal olacak olay. Dolmabahçe'de mutabakatı diye nitelendirilen Kürt sorunun çözümüne ilişkin ve iki partinin bir araya gelerek imzaladıkları, okudukları birlikte metni ortadan kaldırdı. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda rejimin en önemli sorunu, koalisyon görüşmelerinin, koalisyon yapmanın, yapamamanın nasıl yapılacağının en önemli şeylerinden biri, unsurlarından biri Cumhurbaşkanlığı makamı Erdoğan karşımıza çıkıyor. Yani Erdoğan koalisyonların formüllerini üretebiliyor. Kimine geçit vermeyeceğini söyleyebiliyor. İşte Kürt sorunu yoktur diyebiliyor. Yapılan mutabakatları tamamen ortadan kaldırabiliyor ki ortada bir gerçeklik var. Yani dolayısıyla Türkiye'de bu makam bir problematik, bir sorunsal. Evet, şimdi ben de iki şey ilave edeyim, izin verirseniz. Bir tanesi bu HDP'nin, Halkların Demokratik Partisi eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın özellikle dünya tarihine de geçebilecek, Guinness Rekorlar Kitabı'na geçebilecek kısalıkta bir cümlesiyle parti toplantı, grup toplantısında sana, seni başkan yaptırmayacağız demesiyle bir önemli şey mesele çıktı ortaya. Yani başkanlık sisteminin artık Türk tipi, kendisinin istediği, Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği bir şekilde olamayacağı aşikar gibi görünüyor. Yani hiçbir şart altında bunun gerçekleşemeyeceği gibi bir kanaat hasıl oldu. Birinci söylemek istediğim şey bu. Başlangıç noktası Demirtaş'ın o sözü sayılabilirdi, dönüş noktası olarak. İkincisi de bu Dolmabahçe sırlarını birazcık iki dakikalığına da olsa açalım isterseniz. Çünkü ısrarla reddediyor Adalet ve Kalkınma Partisi ile HDP, yani Halkların Demokratik Partisi arasında tarihi zirvenin her aşamasından haberdar oldu. Hatta çıkan krizleri de çözdüğü öğrenilmiş telefonla. Yani Can Dündar'ın pazar günkü, 19 Temmuz pazar günkü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde Dolmabahçe sırları diye verdiği, Erdoğan'ın haberim yoktu dediği zirveyi telefon trafiğiyle baştan sona izlediği, hatta işte oturma düzeni anlaşmazlığını da gerek mutabakat metnindeki bazı ifadeler konusunda çıkan tartışmaları, müzakerelerin kopma noktasına geldiği halde onun çözdüğü bizzat müdahale ederek Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarıyla, telefonla, ya da bir de oturma düzeni konusunda da bir Çeçen örneğiyle, yani Kremlin Sarayı'nda 20 yıl önce Yeltsin'in Çeçen Direniş Hareketi'nin liderleriyle toplandığında masa başına oturmak isteyince Çeçen komutanlar, direnişçiler itiraz etmiş ve çözülmüş. O şekilde çözüldü diyor. Yani bu önemli. Gerçi Akdoğan hemen Twitter üzerinden bunu büyük ölçüde doğru değil diye de yalanladı, ama ne diyorsunuz? Her şey göz önünde cereyan etmedi mi? Evet. Yani kamuoyuna açıklamayı birlikte yapmadılar mı? Bir metin birlikte okunmadı mı? Sonra her şey ortadaydı yani. Kamuoyuna da cereyan eder. Yani bu zaten Erdoğan'ın HDP'ye olan tavrı, bu seni başkan yaptırmayacağızla başladı. Evet. Yani biz de o zaman da konuyu konuşuyorduk. Ne kadar sahici bir duruma işaret ediyor Kürt sorunun çözümünde Erdoğan. Çünkü hatırlayın, yani 2007'de Kürt Kürt sorunu vardır dediğinde o zamanki Kemalist çevreler yeri güğünletmişti. Yani de Erdoğan'ın Kürt meselesine bakışı kabul ediş, reddediş, kabul ediş, reddediş şeklinde cereyan etmiştir, geçmiştir. Dolayısıyla konjonktüre göre bu meseleye yaklaşımın ne kadar tehlikeli olduğunu da çok zaman vurgulamıştık. Dolmabahçe'den haberdar olmaması mümkün değil. Yani zaten çelik çekirdeğinin içinde bulunan unsurlar o görüşmeleri sürdürüyorlar. Artı çözüm süreci nasıl başladı? Kaç senedir devam eden İmralı görüşmeleri, her şey ortada. Yani bunu reddetmek mümkün değil. Dolayısıyla yani bir yalan makinesine bağlanmıştık gibi bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla yani buradan demek istediğim şu zaten. Yani böyle bir cumhurbaşkanlığı varken Türkiye'de koalisyon üretmek mümkün değil. Üretilen koalisyonu sürdürmek mümkün değil. Evet, Cumhurbaşkanı'nı yasal sınırlarına, anayasal sınırlarına çekecek bir mutabakat sayesinde ancak olabilir. Yani tamamen... Ancak o zaman olabilir ama evet. Yani bu mutabakatsa Adalet ve Kalkınma Partisi böyle bir mutabakat sağlama konusunda yeterli bir seviyede değil. İçinden geçirilen çok şey var, onlar da rahatsız. Ama zaman içerisinde bu makasın Cumhurbaşkanı'yla bu iktidar partisi liderliği arasında bu makas açılacak. Çünkü yani gerçekten bir şey, Türkiye'de şu anda başkanlık sistemi kurulamıyor, yarı başkanlık sistemi kurulamıyor. Yani 2015 Haziran seçimleri öncesinde Erdoğan'ın dile getirdiği bir biçimde ama 8 Haziran'dan bu yana özellikle muhalefetin izlediği yalnız yaklaşıma strateji dersiniz ya, Erdoğan şu anki pozisyonunu daha da güçlü kılmaya dönük operasyonlar peşinde. Yani meşrulaştırılmaya çalışılıyor bütün hareketleri. Cumhurbaşkanının anayasa sınırları içerisindeki çizilen yetkileri vardır ve bu yetkiler kuvvetli de yetkilerdir. Ama Cumhurbaşkanının bütün seçim sürecinde olduğu gibi seçim sonrasında da Türkiye'deki siyasal süreci belirleyen en önemli etkenlerden biri olması ve bunun muhatap kabul edilmesi, siyasi bir muhatap kabul edilmesi sürecini yaşıyoruz. Dolayısıyla ne olursa olsun bundan sonra bu aktörü sınırlandırmadan devreye girecek koalisyon biçimleri, çözümleri çok uzun ömürlü olması mümkün değildir. Yani Kürt sorununun çözümünde senelerdir devam eden görüşmeleri bir gecede ortadan kaldıran, ben bunu saymıyorum, kabul etmiyorum pozisyonuna gelebilen bir otoriteyle, bir cumhurbaşkanlığı makamıyla icra-i hükümet eylemek nasıl mümkün olur ve uyumlu bir koalisyon nasıl olur? Biz koalisyonun ortakları arasındaki uyum sorunu meselelerini, uzlaşma konularını konuşmamız, asal konuşmamız gereken unsur o olmasına gerekirken şu anda Cumhurbaşkanı'nın da önemli bir parametre olarak beklentide yer aldığını ve belirleyici olduğunu görüyoruz. Peki ben bir şey daha da sormak istiyorum Ali Bey. Yaklaşık 5 dakikamız daha varken şimdi bu bir de çok önemli iki haber daha dolaştı Ankara'da ve bütün birçok gazetede de özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nin bu 17 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk Soruşturması'nın merkezindeki Reza Zarrab, onun kuryesi olduğu belirtilen Adem Karahan, Cumhuriyet Gazetesi'nde Zarrab'ın kurduğu para trafiğini deşifre etti. Ve bazı siyasilerin rüşvet çarkından %4 pay aldığını söyledi. Bir yılda 18 milyar Türk lirası tutarında 200 ton altın çıkarttıklarını da belirtmiş. Ve sıkıntıların da hepsinin 4 bakan tarafından Çağlayan, Bağış, Güler'in çözdüğünü, 3 bakanın çözdüğünü ifade etmiş. Ve Meclis Araştırma Komisyonu'na her şeyi anlatabileceğini ifade ediyor. Şimdi bu böyle Cumhuriyet'te çıkan bir haberdi. Arkasından da manşet haber, bir de Hürriyet'te de çıktı. O da Hürriyet'in Gümrük Bakanlığı müfettişlerinin raporunu esas alıp Zarrab'ın şirketi Türkiye menşeli altınları ihraç ettikten sonra yeniden 89 kez ithal edilmiş gibi gösteriyor. Bu işlemlerle de hatta dış ticaret verilerinin, istatistiklerinin yanlış oluşturulmasına gidecek kadar büyük bir şey olduğunu söylüyorlar. Şimdi her iki haberde ortalığı bunun koalisyon tartışmalarıyla nasıl bağlantılandırılabileceğini de soralım. Yani zarrab pek giderek sıkışıyor anladığım kadarıyla. Yani zarrabın sıkışması demek Erdoğan ve çevresinin sıkışması demektir. Evet. Erdoğan Cumhurbaşkanı yani 17-25 Aralık gelişmeleri sonrasında yaşananları hep birlikte izledik. Yargı dümdüz edildi. Yolsuzluk dosyaları başbakanın oğluna, Erdoğan'ın ailesine, kendisine uzanan bütün kanallar dümdüz edildi. Reza Zarrab gibi bir vatandaşın bu kadar rahat hareket etmesi, gözaltına alındıktan sonra bırakılması, paralarının faiziyle iade edilmesi ve bir rüşvet çarkı net bir şekilde ortada. Tüm dünya bunu biliyor. Ve bu yargılanmadı. Ve parlamentoda. Bunlar aklanmadı insanlar. Dolayısıyla aklanmadan Cumhurbaşkanı seçilerek bir dokunulmazlık kazanıldı. Bu dokunulmazlık kazanılması aynı zamanda yüksek dokunulmazlık beraberinde otoriter bir rejimin kurulmasını da getirdi. Bunlarla geldik biz son seçimlere ve bugün içinde sadece üzerinde beni halk seçti, dolayısıyla ben her şeye müdahilim, karışırım diyen bir cumhurbaşkanı yok karşımızda. Hem bu var hem de arkasında çok küfe var ve bu küfelerin çoğu da işte aklanmayan dosyalar. Şimdi bu dosyalarla siz cumhurbaşkanı oluyorsunuz. Ve gittikçe de bu otoriterleşme adımları ile bunları kapatmaya çalışıyorsunuz. Parlamentoyu kilitliyorsunuz, yargıyı dümdüz ediyorsunuz ve sizin kontrolünüzdeki partiniz birinci parti ama çoğunluğu sağlayamıyor. Ve siz ilk başta büyük bir şaşkınlık içerisindesiniz. Sonuçta yani gerçekten seçim sonuçları istediği gibi çıkmadı. O yüzden de HDP'ye olan düşmanlığın arkasında, en büyük düşmanlığı olarak görüntünün arkasında kendisinin bu otoriter rejimini kurgusu boşa çıktı Cumhurbaşkanı'nın. Şu anda en azından boşa çıktı. Ama kendi konumunu zaten manevra alanlarını yeteri ölçüde kullanıyor şu anda. Ve buna da açıkçası koalisyon kurma biçimlerinde partilerinde yeterince bu durumu değerlendirdiğini görüyorum. Şimdi yani Cumhuriyet Halk Partisi AKP ile koalisyon yaptığında gerçekten bugüne kadar yolsuzluk dosyaları, gündeme gelen yolsuzluk dosyaları aklanmayan bakanlar, milletvekilleri, çevre, aile meselesini nasıl formüle edecek? Evet yani bu sıkışık bir durum gibi gözüküyor ve yani gerek Zarrab konusunda gerekse de bu Dolmabahçe konusunda, şimdi Zarrab'ın avukatı aracılığıyla bütün gazeteleri ve şeylere yolladığı bir şeyde işte Zencani'yi de tanımaz, yaptığı her şey meşrudur ve zaten denetimden geçmiştir tarzında açıklamaları var ama Zencani'yle ilişkide olduğuna dair apaçık bazı belirtiler, zaten gümrük müfettişlerinin hazırladığı raporlarda, bu konuda hazırlanan raporlarda gözüküyor. Ayrıca da işte Gümrük Bakanlığı Baş Müfettişi'nin raporunda bu çeşitli ihraçtan sonra aynı altınların 89 kere yaptı, kuryelerin nakit para taşıdığı filan belirtiliyor. Bir bu iddianamelerde de vardı Ömer Bey. Evet, iddianamelerde de. Tabii şimdi mesela şeyi de Akdoğan yalanlamasına rağmen, mesela HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan da Dolmabahçe zirvesinin her aşamasından Erdoğan'ın haberdar olduğunu ortaya çıkaran haberi doğrulamış. Pervin Buldan da doğru manşet demiş. O da şeyin sözcüsü. HDP'nin evet, sözcülerinde. Yani zor bir durumda sıkışan bir durum var yani. Yani burada işlerin daha da kötü gitmesinin nedeni böyle bir cumhurbaşkanlığının varlığıdır. Yani Türkiye buna çözüm bulmadığı ölçüde, yani Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığının bugünkü konumu itibariyle her zaman yani karar alma biçimleri modeli üzerinde problem var. Yani cumhurbaşkanlığını halk seçti, o çok güzel tabana indi ama bunu dengeleyecek bir mekanizma yok. Bunun sorumlulukları ile ilişkin hususlar yok. Dolayısıyla yani bu hem sistem için eleştirdiğimiz, çok yetersiz bulduğumuz Türkiye demokrasisi şahtı şahbaz oldu. Ondan sonra 17-25 Aralık'tan sonra dümdüz edilen hukuk sistemi, yüksek yargı ve böyle bir yürütmede müdahil bir cumhurbaşkanı ki yetkileri 82 Anayasası'nda gereğinden fazla yetkilinin tırpanlanması üzerinde konuşurken bugün koalisyonun karar verme konumunda bir cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu sorun, Erdoğan sorunu bir rejim sorunu haline geliyor. Benim hep defalarca şey yaptığımız yolsuzluk meselelerinin üzerine gidilemiyor. Ve eğer bir koalisyon yapıldığı takdirde bu koalisyon şeyi çağırabilecek mi? Bilal Erdoğan'ı mecliste komisyon kuruyoruz. Bilal Erdoğan'ı çağıracağız. Hani Tayyip Erdoğan'ı çağıramıyoruz ama Bilal Erdoğan'ı çağırabilecek mi o komisyon? Yeniden açılacak mı fezlekeler? Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı biraz da. Tabii. Bunu şey yaptın mı? Meşhur o Demirel'in Kosta Kosta dosyaları derdi 91 seçimleri öncesinde. İşte şeyler kuruldu, gerilimler de yaşanıyordu. Sonra Kosta Kosta dosyalarına bakan bir bakan vardı. O da yolsuzluk dosyaları yolsuzluğun bir parçası haline geldiydi. Yani sonuçta bu 2015 seçimlerinin ana gündem konusu olan Erdoğan'ın tutumu ve yolsuzluk ve Gezi ve Roboski bla bla bunlar koalisyona feda mı edilecek? Böyle mi biz Türkiye'de? Yani Erdoğan'ın böyle bir varlığı olacak. Sınırlandırılmamış bir Erdoğan'la mı koalisyon yapılacak? Evet. Yani bu işte bugünkü süreyi de maalesef bitirdik ama son olarak şey söyleyeyim, Taraf Gazetesi'nin bugünkü manşetinde koalisyon için dört temel şart demiş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekeroğlu'nun. Ama bu şartlar içinde şey yer almıyor. Bu yolsuzluk meselesini göremedim ben. Anayasa, ama anayasa diyerek hükümetin yani Cumhurbaşkanlığı'nın durumunu herhalde kastediyor olabilirler. Kürt meselesi, ekonomi ve kutuplaşmanın ortadan kaldırılması için kurulabilecek bir koalisyon demiş. Erdoğan'la ilgili güven problemi var. Bunun aşılmasını bunun aşılması da AKP'nin problemi, CHP'den çok demiş. Bizim muhatabımız sadece başbakan demiş Güler Yılmaz'ın haberine göre. Güzel söylemiş. Peki o zaman burada şey yapalım, gelişmeleri birlikte takip etmeye devam edeceğiz. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.